słyszymy się z najwyższej półki za 2 tygodnie. Wtedy naszym gościem będzie m.in. Ignacy Karpowicz, bo jego Sońka, nowa powieść tuż, tuż. A 12 maja w Klubie Trójki, na który zapraszam, pierwszy w mediach wywiad z Jackiem Hugo Baderem o jego nowej książce Długi film o miłości. Polecam. Za chwilę Minimax, a ja dziękuję w imieniu swoim, a także Renaty Szewczak, Agnieszki Łukasiewicz, Sylwii Hej, Michał Nogaś. Dobranoc. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 maja, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Będzie kolejna konferencja w Genewie poświęcona Ukrainie. Apeluje o to szef niemieckiej dyplomacji. Lider irlandzkiej partii Sinn Féin, Jerry Adams, odzyskał wolność. O tym, czy usłyszy zarzuty, zdecyduje prokuratura. Polska Straż Pożarna jest najlepsza w Europie, tak przynajmniej zapewniał premier w dniu strażackiego święta. Szef niemieckiej dyplomacji apeluje o zwołanie nowej konferencji w Genewie, która byłaby poświęcona sytuacji na Ukrainie. Jak poinformowano, Frank-Walter Steinmeier zabiega o to między innymi w Moskwie i w Waszyngtonie. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. W wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD Steinmeier powiedział, że po pierwszym spotkaniu w Genewie powinno dojść do kolejnego, na którym zostaną podjęte jasne decyzje, jak rozwiązać konflikt na Ukrainie. Jak dodał, tragedia w Odessie, gdzie w piątek zginęło blisko 50 osób, jest wezwaniem do tego, aby z wszystkich sił spróbować dojść do porozumienia. Jak mówił, wszystko inne będzie nieodpowiedzialne i będzie oznaczało dodatkowe ofiary. O możliwości zwołania nowej konferencji Steinmeier rozmawiał już ze swoimi odpowiednikami w Waszyngtonie, Johnem Kerrym, a także w Moskwie, Siergiejem Ławrowem. Niemiecki minister dodał, że Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powinna odgrywać większą rolę w rozwiązywaniu konfliktu na Ukrainie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Północnoirlandzka policja zwolniła z aresztu lidera republikańskiej partii Sinn Féin. Czy Jerry Adams usłyszy zarzuty, zdecyduje prokuratura po przeanalizowaniu materiałów z jego przesłuchań. Adams może zostać oskarżony o współudział w porwaniu i zamordowaniu 42 lata temu matki 10 dzieci podejrzanej przez IRA o współpracę z policją. 65-letni Jerry Adams zgłosił się dobrowolnie na przesłuchania w komisariacie w Antrim w Irlandii Północnej w środę wieczorem. Policja miała 48 godzin na przesłuchania. Wystąpiła jednak do sądu o przedłużenie aresztu o dalsze 2 doby na mocy ustawy antyterrorystycznej. Według doniesień przesłuchania Adamsa trwały po kilkanaście godzin dziennie. Dotyczyły zamordowania 42 lata temu przez Irlandzką Armię Republikańską 37-letniej Jean McConville, której zwłoki odkryto dopiero po 31 latach. Ostatnio w związku z tamtym zabójstwem aresztowano kilka osób, w tym byłego komendanta IRA, 77-letniego Ivora Bella. Obciążyły go jego własne zwierzenia na tzw. nagraniach bostońskich z 2001 roku, serii szczerych wywiadów z byłymi terrorystami republikańskimi i lojalistycznymi. Wśród rozmówców amerykańskiego Boston College był też nieżyjący już dawny przyjaciel Jerry'ego Adamsa, Brendan Hughes. Zeznał on, że Adams był komendantem brygady IRA w Belfaście i dowodził głęboko zakonspirowaną grupą, która według Hughesa organizowała porwania i egzekucje osób uznanych za kolaborantów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Było 406 awansów na stopnie oficerskie. Strażacy świętowali dziś na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej i oczywiście nowo mianowanych kapitanów pożarnictwa. Wcześniej jednak chwalił ich premier. Możemy dzisiaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. Polscy strażacy są najlepszymi strażakami w Europie. Mąż otrzymuje promocję w tej chwili na młodszego kapitana. Wszyscy przeżywamy mocno i kibicujemy. Jesteśmy chyba wszyscy całą rodziną bardzo dumni. Oj tak. Przyjechaliśmy do strażaka, który jest tutaj promowany, a jednocześnie jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wola Kałkowa. Stamtąd przyjechaliśmy w liczbie 9 osób. Czego życzyć strażakom w takim dniu? Jak najmniej pożarów. Bezpieczeństwa. Byle Dorfosie Ślasackim. No i podobało Ci się tam? Tak. Pokazujemy dzieciakom zawód nasz, jak to wygląda. Bardzo ich interesuje wszystko, co jest w środku samochodu. Chciałbyś być strażakiem kiedyś? Tak. Będę Kasi Bosal. I będziesz taki odważny jak panowie strażacy? Tak. Na Placu Piłsudskiego można było oglądać nie tylko strażackie wozy, ale także m.in. zdalnie sterowane roboty używane podczas akcji ratowniczych. A na koniec serwisu jeszcze o terapii, która ma pomóc dzieciom z autyzmem. W Nowym Sączu w jednej ze szkół powstaje ogród sensoryczny. Znajdą się tam rośliny ozdobne, uprawne i drzewa owocowe. Nazwaliśmy go Ogrodem Doświadczeń, tłumaczy Jadwiga Krzeszowiak, dyrektor Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA. Będzie miejscem wielozmysłowego poznawania świata. Będzie podzielony na zakątki, w których będzie można uzyskać określone doświadczenie, czy to wzrokowe, czy zapachowe, smakowe, czy też słuchowe. Według szacunków w Polsce jest około 30 tysięcy osób chorych na autyzm, 20 tysięcy to dzieci. Bardzo ważna jest w tym przypadku wczesna diagnoza i właściwie intensywna terapia. Osoba bez problemów z zakresu zaburzeń autystycznych selekcjonuje poszczególne bodźce, natomiast osoba z autyzmem odbiera wszystko naraz i bardzo mocno. Pewne rzeczy potrzebują, aby im usystematyzować, oswoić ich z tymi doświadczeniami i umieć odpowiednio reagować i generalizować te umiejętności na inne sytuacje. Ogród sensoryczny w Nowym Sączu ma być gotowy pod koniec maja. Słonecznie i pogodnie, tak ma być jutro w całej Polsce, do tego nieco wyższe temperatury niż dziś. 15 stopni pokażą termometry w Szczecinie, tylko 10 w Suwałkach. Tam też najzimniejsza noc, minus 4 stopnie, najcieplej będzie w Szczecinie, plus 2 i nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30. Hi everybody in Poland. I'm coming to Warsaw. And it's always so magical. Every time. Thank you so much for being there. Thank you so much. Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach, one się przydadzą, i Piotr Kaczkowski przy mikrofonie oraz przy ekranie komputera w studiu. Adres tu do studia minimaxet@polskieradiopisane.pl. A gdyby chcieli Państwo do kawiarenki minimaxowej się dostać, bardzo prosty adres też minimax.info. No i stamtąd do kawiarenki. Chyba tak jak Państwo słyszeli, chociaż się nie przedstawiło, ale kto inny może tak Państwu opowiadać. Tori Amos będzie wystąpić dziś w głównej roli. Za godzinę od teraz chciałbym odtworzyć spore fragmenty. Myślę, że połowę uda mi się odtworzyć rozmowy z artystką. Dość emocjonalnej, powiem to od razu. Jak Państwo wiedzą, za tydzień wychodzi jej nowa płyta, a za 5 tygodni będzie, 12 czerwca, będzie w Warszawie na jedynym polskim koncercie na tegorocznej trasie. No dobrze, a my oprócz tego mamy duży zestaw muzyki różnej, bardzo różnej i bardzo różniastej. Część tych utworów jest związana z wizytami artystów w Polsce i z koncertami i od właśnie takiej muzyki zaczniemy. Wiem, to jest koniec czterodniowego weekendu, nie lubię tego słowa, ale jest, w związku z czym na początku będę Państwa traktować dość delikatnie. Thank you. powiedzą państwo, przecież tak już nikt dzisiaj nie gra. Ile lat ma ta płyta? Otóż parę osób będzie zaskoczonych. To jest płyta z 2012 roku. A kto może dziś jeszcze tak grać Genesis? No, chyba tylko on, Steve Hackett. Genesis Revisited. Owszem, zgadzam się, Genesis już gdyby jeszcze występował, takiej muzyki by nie zagrało. Dygresja mała, bo mamy taki cudowny tydzień, że w poniedziałek, jutro będzie w Zabrzu Steve Hackett z koncertem Genesis Revisited i to już jest druga odsłona, bo on po płycie w 97 roku postanowił nagrać drugą i wyszły mu dwie, więc mamy teraz trzy płyty Genesis Revisited i on właśnie z tą muzyką przyjedzie jutro do Zabrza. No, że to będzie cudo, wszyscy wiemy. Ale dygresja miała być taka, że już nikt by dzisiaj takiej muzyki nie wykonał, gdyby nie Steve Hackett, gdyby nie to, że potrafi przyciągnąć do siebie, no, chociażby takich ludzi jak John Wetton, który w paru utworach bajecznie po prostu mu zaśpiewał. A ta druga część dygresji miała być taka, że w jeden poniedziałek przyjeżdża do nas jeden Genesis i będzie grał Genesis, a w drugi poniedziałek przyjedzie do nas inny Genesis i nie będzie grał Genesis, tylko pewnie powie czerwony deszcz. Ale będziemy mieli czas zająć się tym za tydzień. Peter Gabriel, tak, oczywiście. Przyjeżdżam do Łodzi za 8 dni. Dobrze, już powiedziałem o Zabrzu, że Hackett, że jutro, że święto, że długi koncert i że cuda po prostu. No dobrze, to powiedziałem. To teraz tak, nowe dźwięki dla państwa i zaczynają się zagadki. Mamy pół godziny na takie zagadki, różne. No dobrze, ile lat nie słyszeli państwo tej nazwy? Ja bym zaryzykował, że 35-7. Whatever happens, we're both one. comes back tonight. Whatever happens, we're both one of a kind. It isn't over till we know we're out of time. Then we knew the reason. We were overwhelmed, it was sweet and true. And just when I know you, you slip away. Maybe that is why I'm learning to love you. Dyskretne pytanie, czy ktokolwiek jeszcze pamięta nazwę Curved E, że był kiedyś taki zespół? No więc okazuje się, że jest. Mało, że jest, przygotował nową płytę i właśnie ją wydał. Ja bym marzył sobie, żeby móc Państwu dzisiaj przynajmniej po dwa, po trzy utwory z tych wszystkich cudnych płyt, które przyniosłem ze sobą, odtworzyć, ale czasu nie ma. No to teraz tak, nie zaryzykuję ani żadnej daty, bo zespół, jeden z pierwszych odtwarzanych w Minimaxie, nie wiem, czy to jest w ogóle jest możliwe, 68, 9, 70, dyskoteka w Sopocie, no i proszę bardzo, 2 lata temu byli w Polsce, tak, wiem. Przyjechali do Doliny Charlotte. Leszek Adamczyk ich zapowiadał i powiedział, że to był najlepszy koncert wtedy, a może tego wieczora. W każdym razie Savoy Brown, bo o tym zespole mówię, przyjeżdża do Poznania. Kto decyduje się nie słuchać Minimaxu w przyszłą niedzielę, to właściwie może iść na ten koncert. Klub Blue Note, 11 maja o 19, a zaczyna polski Izotop. Savoy Brown, Kim Simmons i przyjaciele właśnie wydają nową płytę. So fine. makes you so bad. Jak na prawie półwiecze na scenie, to powiedziałbym, że to brzmi świeżutko, prawda? Kim Simmons i dwóch jego przyjaciół, młodszych troszkę. I teraz razem pod szyldem Savoy Brown. Tym samym. Album się nazywa Going to the Dell. To cały taki jest. No gdzieś się tam przewija to... To Mississippi, ten Tex-Mex, by państwo powiedzieli. W sprawie koncertu za tydzień, od dziś wieczorem o 19:00 Blue Note w Poznaniu. Chcieliby państwo tam się znaleźć? Bo ja mam bilety, ale one, ja je mam w ręku. W związku z czym muszą państwo zadzwonić do Grzegorza Zembrowskiego, stały numer telefonu. 02273 i przekonać go. Dwa bilety mam. Ja je wtedy zapakuję w kopertę. Mam tutaj. Przytnę nożyczkami taką taśmę klejącą i zapieczętuję. Jutro powierzymy poczcie. Dobrze? 020, a widzę, że już Grzegorz rozmawia. 022 i 7 trójek. A zbliżona? A może jakaś Arizona na chwilkę? No to będą państwo zaskoczeni, bo chyba nie cieszyliśmy się do tej pory nigdy muzyką tego zespołu. To powiem na razie tylko, że są z Arizony. Utwór bardzo krótki, niecałe 3 minuty. Thank you. No proszę bardzo. A taki drobiażdżek. Przesłuchałem całą płytę, pomyślałem sobie, powiem o niej państwu. Jest taka ciepła i taka... Już wiosna przechodzi w lato. Roger Klein i jego zespół The Peacemakers. Proszę nie mylić z grupą Jerry and the Pacemakers przed lat 40-50. Peacemakers. Oni są z Arizony, ale właściwie to oni są tacy bardziej meksykańscy. I jeżeli czas pozwoli, to mam jeszcze takie cudeńko w ich wykonaniu, które ma minutę, więc może się gdzieś uda. A teraz tak, odpowiadam na pytanie pierwsze. Czy będzie dziś jakakolwiek nowa muzyka? Tak, wszystkie płyty, które gram dzisiaj dla państwa, są w pewnym sensie nowe, albo bardzo nowe, albo jeszcze będą takie, których w ogóle nie ma. Więc sprawdźmy na przykład... dobrze, dwóch artystów jest. Jeden jest trochę starszy, a drugi jest całkiem młody. No i szykują płytę, o czym już państwu mówiłem, bo jeden drobiazg parę tygodni temu ujawnili i natychmiast go tworzyłem dla państwa. Teraz się państwo oczywiście domyślili, że trochę mi się płyty pomyliły. To nie, to była ta płyta, która miała być, gdzie jeden pan starszy, drugi młodszy, chociaż pewnie tutaj też tak było. To była nowa pieśń zespołu Zgon, który to zespół debiutował na płycie minimax.pl i tak jak inni młodzi artyści, od czasu do czasu dają mi znać, co się z nimi dzieje i przysyłają swoje nowe dokonania. Utwór się nazywa Jesteś tu teraz i odtworzyłem go dla państwa, chociaż nie miał być w tej kolejności. A teraz, przepraszam, będę hałasował, ale lubię, jak jest taki dźwięk. Panie Macieju, to jest moment, w którym ja zaklejam pana kopertę, dobrze? Jeszcze moment. Gotowe. Koperta jest zaklejona i zostanie jutro powierzona poczcie. Dobrze? Proszę potem dać znać, jak to było z zespołem Kim Simmons. No teraz tak woli, żeby się nazywali. Savoy Brown. Z 5-6 mam ich płyt? Starych. 60 na 70 lata mniej więcej. No dobrze, to co? Teraz to ten jeden starszy całkiem, a drugi całkiem młody. Są z zupełnie różnych muzycznych światów, ale jak się okazuje, świetnie im razem wyszło. By the son of the mother of the dog. Prawda, jakie piękne? Dwóch panów jest na okładce. Jeden jest starszy, tak. I od razu powiem, nazywa się Brian Eno. Tak? A drugi jest trochę młodszy i nazywa się Carl Hyde. Kojarzą go państwo? Underworld? Ale nagrali piękną płytę, po prostu... Był zwiastun, sam go odtwarzałem dla państwa, ale ja nie wiedziałem, że on się tak rozwinie po prostu i że to będzie taka cudna płyta. No dobrze, a czy będzie może jakaś nowa płyta? Dobrze, tylko teraz proszę zachować spokój, proszę nie regulować odbiorników, proszę przypomnieć sobie, nowa płyta, w ogóle jej nie ma, proszę przypomnieć sobie takie sekretarki telefoniczne, automatyczne sekretarki, na które się nagrywało, na kasetę ewentualnie. No i syn dzwoni do mamy i mówi: mamusiu, a zresztą proszę posłuchać. Hey mom, it's me again. It's still going in here. I can still do this. Listen, Jack and I have discovered a lot of the old songs that we've rediscovered all of the songs that I used to sing at, you know, at Grosvenor when we were together there, and, you know, the records that I used to play, we've discovered a lot of these. So I'm going to send some of these to you. Still I look to find a reason to believe someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never thinking of myself. Żeby ta płyta tak stukała, prawda? Na pewno państwo nie rozpoznali. Neil Young. To jest jego nowy pomysł. Sięgnął po ileś utworów takich i powybierał te swoje i najciekawsze. Tima Hardina oczywiście musiał wyjąć, Reason to Believe, ale... I wszystko do mamy. Na okładce będzie stał w budce telefonicznej i dzwonił: mama, tu mam nowe utwory. W tej sytuacji postanowiłem podzielić się z państwem płytą, muzyką, 3 minuty, która zupełnie nie pasuje, ale ja chcę, żeby ją państwo usłyszeli, bo szukałem tego nagrania. Państwo wiedzą, że ja zbieram te trzeszczące, stare takie, i ja pomyślałem sobie, tyle lat szukałem tego utworu nagranego w 1932 i mam go od kilku dni. Thank you. thinking of, does she belong to me, or is she fancy free while you are gleaming, beaming? Oh, let me know, moon, are we to be apart? Tell me, oh moon, has she another heart? Though it would hurt me so, still I would like to know. Oh moon, oh moon. Proszę bardzo. Utwór się nazywał Moon, to było słychać, orkiestra Roya Foxa, a z nią śpiewał Al Bowley. 23 września 1932 roku. Nie ma, w 62 to już nie było takich płyt, że tam jeden utwór tylko był na płycie, prawda? Musiał być drugi po drugiej stronie. No, tylko tak państwu opowiadam. Czekałem tak długo i pomyślałem sobie, przesłuchałem chyba z 5 razy, raz za razem, i potem pomyślałem, muszą państwo wiedzieć, czym ja się zajmuję. Dobrze. I mam jeden utwór jeszcze. Och, tak. To teraz będzie tak. A wszystko jedno, że przed 11 wieczorem. To nie ma znaczenia. Like nothing's been achieved. Just to walk a day, go all the way. The throne's are closing in as the end is drawing near. The 12th army interfere. Open up or out, get people out. It's forces spread out then. It's the end of the war. Reach for Elder's jaw. Platoon, hurry up, we're waiting for you. Men of the 9th and civilians too. Dispossessed, surrendering to the West. Who'll survive and who will die? Up to Greece, click to decide. Those who made it cross without a loss have reason to reflect. It is not about Berlin. It is not about the right. It's about the men who fought for them. What peace can they expect? It's the end of the war. Reach for Elder's jaw. It's the end, the war has been lost. Keeping them safe till the river's been crossed. Nicht erschlacht, ein Rettungsaktion. Holding the ground till the final platoon. Hurry up, we're waiting for you. Men of the 9th and civilians too. Dispossessed, surrendering to the West. See the city burn on the other side. Going down in flames as two worlds collide. Who can now look back with a sense of pride? On the other shore there's the end of the war. Show, there's the end of the war. Natalii i pani Agnieszki.